Vouvos poñer agora un primeiro audio desta manifestación. Domingo 3 de xuño, Radio Calimera desplazada ata Ferrol, ata Peirao do Ferrol. Unha concentración para denunciar a planta de gas que démola fora da ría xa. Hai unha boa marea de xente humana aquí desplazada. Todos los representantes de organizaciones, partidos y sindicatos, hoy en su entrada primera pancarta. Calimera, no Peirao de Ferrol. Está a comenzar a manifestación que vai ata a Praza de Armas, sae aquí dende o Peirao. Hai un bon número de xente. Estase a organizar a saída da mani. Pouco a pouco a xente vai xa sumando a porse detrás das faixas. Xa comeza a andar. Moi abundosa, ainda de momento calada. Os berros e a raiva sairán non breve. Bastida Liberdade. Estamos na cabeceira, ainda non comezou a camiñar a xente toda, seguimos no Peirao. Arriba a Rosa, en onde rega a Rosa. Pois tal día como o domingo, saíamos do Peirao de Ferrol, perto de 10.000 persoas a manifestar a nosa oposición a esta planta regasificadora de gas propano instalada perto de Mugardos, da Vila Mariñeira de Mugardos, na ría de Ferrol, na, xa dentro da ría. Bernardo Bastida, pa que non saibades, é o patrón maior que está preso en Teixeiro. O se tiña suizo, non sabemos cual foi o resultado, mas a situación que se deu foi motivada pola resistencia do pobo mariñeiro, dos mariñeiros, da xente de Baixura, que saíu a parar os buques gaseiros que traían os primeiros depósitos de gas para encher estas plantas asasinas da ría da vida. O mércores pasado, unha carga monstruosa propiciada polo gobernador civil Ameixeiras cargou duramente contra mariscadoras e personal que estaba a protestar pola detención de Bernardo Bastida. Hoxe, o PSOE e o BNG siguen a mesma política que o PP que favoreceu a instalación destas perigosas plantas regasificadoras dentro da ría de Ferrol. Así, os primeiros berros foron a favor de Bernardo Bastida e contra Ameixeiras, o gobernador civil da Coruña. Felizmente, faise a protesta cada vez máis ampla. Cada vez hai máis xente a que está vendo que eso é unha bomba de reloxería que en cualquier momento pode estoupar e provocar moitísimas mortes e a destrución de toda a vida na ría de Ferrol. Ferrol, unha cidade desertizada, posiblemente a zona de Galiza onde máis de intensidade se repite o fenómeno da emigración. Con esa desculpa montaron aí esas plantas regasificadoras onde deron emprego a moita xente que estaba en paro e necesitada de traballo. Así mesmo pagaron indemnizacións cuantiosas a xente que vivía perto pa que calara a boquiña. E a Xunta de Fraga, deu permisos que non teria que dar dado para instalar a planta perto, moi perto, de zonas habitadas. Reganosa, que foi instalada por o señor Tojeira, presidente de Gadisa, sí, deses de supermercados Gadis, e de moitas outras empresas perigosas. Solicitara permiso para construir estas plantas regasificadoras xusto ao lado de unhas outras plantas que ten el de produtos químicos altamente perigosas, contravindo totalmente todas as recomendacións que falan de que estas plantas non se poden instalar perto de outras que podan ter tamén peligro de explotar. Mas non só iso. A planta de gas situada na ría de Ferrol dista moito menos das quilómetros que tenía que distar para ter un marxen de seguridade en caso de explosión. Según moitos estudos, a posibilidade de que haxa unha deflagración, un estoupido, é moi elevada, e as consecuencias da mesma serían a separación física das poboacións da ría de Ferrol e das súas moradoras. Este gas licuado, que din que non é nada nocivo, según di Reganosa, no momento en que se poda fusir por algún tanque, pasa a estar a 160 grados baixo cero, mas con o contacto co oxíxeno do aire, o que provoca é unha expansión de aire conxelado que mata sin darse conta, pois non cheira, o gas non cheira. Mas ao contacto co oxíxeno chega o momento en que esa mistura entra en ignición rapidamente e mata por quemaduras a moitísima xente. De feito, arrasarían quilómetros ao redor durante unos poucos minutos. E non estamos a inventar nada. Hai datos e hai experiencias que o demostran. Xa hai moitos catástrofes que sucederon por culpa deste gas asasino. Unas bombas instaladas simplemente para facer cuartos. Para facer cuartos uns cuantos, claro, o señor Tojeiro de Gadisa, que xa vendeu boa parte das súas accións unha vez que xa fixo o negocio, e donde tamén meteronse, pois, as caixas, como non, e unhas outras empresas, alén da Xunta de Galiza, que participa nela un 10%. O sea, todas nós participamos desta bomba que pode estoupar e asasinar a moitas persoas. E todo ilo co silencio da imprensa. Curiosamente, Reganosa patrocina o Diario de Ferrol e a Voz de Galiza está moi contenta tamén con a situación da publicidade que recibe de Gadis e demais. Para silenciar o que durante anos estiveron aí construindo. E pese a que había un grupo de xente que se instaurou como Comité de Defensa da Ferrol, foron silenciadas ano tras ano, hasta que agora saltou a chispa con esta intervención de mariscadoras e de pescadores de baixura cando pararon os buques que iban a Reganosa. Imos a escuitar un tema musical e seguimos despois falando disto. Quiero oír el sistema, vamos a destruir. De mi boca sale agua ardiente, un millón de grados lo dejo todo seco. Algo nuevo tiene que suceder, sonido distinto yo vengo a mover.